jak oni to robią? To niby są, chciałoby się powiedzieć, zwykłe rockowe piosenki, ale to jest wszystko jakoś tak poukładane, ma melodię, ma bardzo silnie zarysowaną linię melodyczną i ten wokal Toma Barmana, który tym wszystkim dowodzi. Świetnie, świetnie się tego słucha, obojętnie właściwie na jakiej płycie. Przyznam, że ostatnio przerabiałem w domu tak trochę na szybko albumu Worst Case Scenario, no a później Vantage Point i Pocket Revolution, Keep You Close też gdzieś tam się pojawiło. To są piosenki, do których się wraca często. Tom Barman swego czasu i zespół Deus na antenie Trójki i podczas transmisji z ich koncertu z OFF Festiwalu. Jeśli już był szef i jeśli długo dzisiaj z Arturem Rojkiem rozmawialiśmy o wszystkich rzeczach, tak naprawdę, no może nie o wszystkich, ale o takich rzeczach, które nie dotyczą bezpośrednio muzyki na OFF Festiwalu, ale całej nomen omen kuchni OFF Festiwalowej, to informacja, którą już pewnie wszyscy fani OFF Festiwalu, zwłaszcza tegorocznej edycji, znają na pamięć, wiedzą o tym, są świadomi. W niedzielę Artur wystąpi na scenie leśnej z materiałem z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Oczywiście był taki moment, kiedy po raz pierwszy był gościem w czasie ofensywy Deluxe i wykonał tam piosenkę Lato 76 jako swoją premierową. Ale był też moment, który ja przywołuję przy okazji tej płyty. Też na OFF Festiwalu się zdarzył. To była jedna z tych pierwszych edycji, trzecia chyba OFF Festiwalu. Zaczynaliśmy go w kinie w Mysłowicach i audycja była tak wymyślona, że przyjeżdżamy do Mysłowic, instalujemy całą aparaturę Polskiego Radia i Trójki, wozu właśnie tam. I Artur to sam zaproponował. Mówi, jeżeli przyjeżdżacie, jeżeli chcecie w ten sposób otworzyć OFF Festiwal radiowo, to ja mogę wystąpić. I wystąpił. Zaśpiewał, zagrał na gitarze akustycznej kilka piosenek i powiedział, no to teraz ta nowa. I pamiętam, że wtedy mieliśmy taką jednorazowe wykonanie, premierę tego utworu na antenie Trójki. A później on się pojawił na płycie Składam się z ciągłych powtórzeń, czyli Cody Pelikan. To on będzie teraz, a później ten mój, chyba jednak zostanę przy tym zdaniu, przy tej opinii, bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy z Arturem prywatnie, po tym jak album się ukazał, powiedziałem, Artur, Kokon jest moją ukochaną piosenką z tej płyty. On trochę nie wierzył, ale spotkaliśmy się po kilku tygodniach i powiedziałem, nie zmieniam zdania. Ten i ostatni utwór, czyli Pomysł 2, to dla mnie kręgosłup tego albumu. Więc na żywo Składam się z ciągłych powtórzeń. Radzę zwrócić uwagę na te piosenki, bo one są kapitalnie wykonywane ze sceny. I mamy chociażby to doświadczenie, że widzieliśmy te niedawne koncerty Artura w ramach Męskiego Grania. Naprawdę, proszę Państwa, to jest konkretna orkiestra, która, co dziwne, nigdy bym chyba tego Arturze nie powiedział, ale w taki bardzo mocny, męski, zdecydowany sposób gra kolejne kawałki z tej płyty. I co więcej, oni tak grają na scenie, a to, co jest najważniejsze, publiczność się po prostu wzrusza. Bo tak było i niektóre osoby podczas Męskiego Grania i w Krakowie, i w Poznaniu takie właśnie wzruszone tymi wykonaniami obserwowały. No to teraz z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Szef, bardzo proszę. Słów. Nie lubię w górę, lubię w dół. Wśród białych lamp, kiedy sam niewiele w sobie siebie mam. Połykam wiatr. Mimochodem czując, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie.

Cody Pelikan i Kokon z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń, Artur Rojek. Proszę Państwa, tak troszeczkę wydając czas i to, co się jeszcze stanie na festiwalu, za tydzień w ofensywie sesja. Myślę, że to będzie ważny moment i taki moment, na który mnóstwo osób czeka. Patrick Depen w pierwszej i w drugiej godzinie zagra swoje piosenki gdzieś z towarzyszeniem swoich ukochanych, świergoczących w tle ptaków. Myślę, że nie odklei się od ich dźwięków, od ich treli i od tego symbolu, no ale będą piosenki Something of an Ant i być może nawet uda mi się Piotrka namówić na to, żeby zagrał to, co gra jutro, dzisiaj, przepraszam, na Męskim Graniu w Warszawie i to, co grał w Sopocie, czyli melodię z filmu Prawo i Pięść z muzyką Krzysztofa Komedy i słowami Agnieszki Osieckiej, czyli Nim wstanie dzień. Oprócz tego jeszcze będzie wizyta, bo ten, który ma w sercu kamień, nie daje nam o sobie zapomnieć. A my, jak już się do kogoś przykleimy w ofensywie, no to jest trwały związek. W związku z tym organek za tydzień również w ofensywie opowie o tym, co się będzie działo w związku z trasą Głupi Tour. Bo przecież ta trasa wkrótce startuje i jeżeli chodzi o ścianę wschodnią, przynajmniej w pierwszej części powinna być bardzo kolorowa i wręcz egzotyczna miejscami. No a później po ścianie wschodniej będzie druga część tego turu, czyli to będą duże miasta i nie tylko na wschodzie Polski, ale również na innym terytorium naszego kraju, na innej części terytorium naszego kraju. No ale Tomek, tak się umówiliśmy, że o każdym ważnym etapie będzie informował w ofensywie, czy w ogóle na antenie Trójki, bo jeżeli chodzi o polskiego, nowego, młodego, obiecującego rock'n'rolla, organek w tej chwili prowadzi zdecydowanie. Zapowiadam to z wielką przyjemnością i Tomasz Organek i Patrick Depen w ofensywie za tydzień. No a teraz zespół kultowy, zespół tak samo z innej bajki niż oczywiście czy Noi, czy zespoły, o których mówiliśmy dzisiaj od początku audycji, ale jeżeli chodzi o inspirację i to, co pozostawił następnym pokoleniom muzyków, bardzo mocny. Zespół nie z pierwszych stron gazet, nie z pierwszych miejsc półek sklepowych, gdzie kiedy wchodzi się do sklepu muzycznego, od razu widzi się wielkie reklamy czy płyty poustawiane w rządku i to w kilkuset egzemplarzach. To nie jest taki zespół i nigdy takim nie był. Ale jeśli chodzi o brzmienie, o pomysły na brzmienie, o to, jak ubierali to wszystko w aranżację, jak przekazywali później na płytach, zespół niezwykle istotny. Slowdive z płyty Souvlaki. Teraz dwa fragmenty. We'll be right back. Souvlaki. Legendarna, wspaniała płyta zespołu Slowdive. Souvlaki, Space Station i When the Sun Hits. To przed chwilą z 1994 roku. Proszę Państwa, jeżeli już jesteśmy przy historii, to znaczy historii Slowdive w tym roku na off-festiwalu w Katowicach, ale jeżeli już wspominamy tak w tej ostatniej godzinie to, co się stało do tej pory, no przynajmniej jeżeli chodzi o ten rozdział katowicki off-festiwalu, to zdecydowanie takim koncertem, który musiał być zapamiętany, bo nie było innego wyjścia. Tam po prostu wychodziło się po tym koncercie i miało się w głowie mnóstwo kolorowych zdjęć, w pamięci tych zdjęć. To był występ zespołu The Flaming Lips. Pamiętam nasze te sympatyczne przejścia z Wayne'em Coyne'em tutaj na terenie festiwalu za główną sceną. Słynne pytanie, kiedy w zupełnie niespodziewany sposób nagle z Anną zobaczyliśmy Wayne'a i te pierwsze słowa jej właściwie przez mikrofon, chociaż zupełnie tego nie planowaliśmy. Wayne is here. I później rozmowa, później to, jak byłem schowany z nim w takim radiowym wozie, kiedy przeprowadzaliśmy wywiad, i podejrzewam, że jeżeli już Ania mówiła Państwu o tym, że Tom Barman jest gadułą, to Wayne Coyne wydaje mi się, że jest gadułą razy trzy, bo tylko to, że wkrótce wchodzi na scenę, odwiodło go od dalszych opowieści, a to jest rzeczywiście facet, któremu się zadaje jedno pytanie, na przykład na temat amerykańskiej popkultury, i wiadomo, że 10 minut wywiadu będzie właśnie na ten temat i to będzie jego odpowiedź. Ale wracając do samego koncertu, przyznam, że ja nigdy wcześniej i od tamtej pory nigdy później nie widziałem koncertu, który byłby jednocześnie tak wesoły, tak refleksyjny, tak zmuszający do zastanowienia się nad dzisiejszym światem, tak zwariowany, tak czarno-biały, a jednocześnie kolorowy, z naciskiem na kolorowy. I nie widziałem do tej pory, żeby przed koncertem dużego zespołu, naprawdę dużego zespołu, dużej nazwy, lider tego zespołu często wychodził na scenę, przygotowując publiczność swoimi gestami, ruchem rąk na przykład, do tego, żeby krzyczała, żeby eksplodowała, żeby wydawała z siebie okrzyki, żeby biła brawo, cokolwiek. Tak było w przypadku The Flaming Lips. Wtedy pamiętam, przed pojawieniem się całego składu na scenie, Wayne Coyne się pojawiał sam i zachęcał, i sprawdzał, czy wszystko jest przygotowane, czy wyrzutnie na przykład konfetti są ok, czy wszystkie elementy w całym wystroju sceny są ok, jaka jest publiczność, machał do nas na powitanie, że zaraz wyjdą, że zaraz zagrają, że zaraz się wszystko zacznie. I kiedy wszystko się zaczęło, to naprawdę, proszę mi wierzyć, to był taki koncert, o którym można powiedzieć, muzyczny lunapark. Niezwykła oprawa tego wszystkiego. W pewnym momencie myślałem sobie, że to jest historia popkultury w pigułce, w ciągu godziny i mniej więcej 20 minut, bo o ile dobrze pamiętam, ten koncert tyle trwał. Przepiękna przygoda z Wayne'em Coyne'em, zespołem The Flaming Lips. W ubiegłym roku ukazała się płyta, ich płyta zatytułowana The Terror, i tutaj jeszcze taki specjalny dodatek, mała, zmniejszona, pomniejszona płyta kompaktowa, czyli mini CD zatytułowana Sun Blows Up Today. Utwór tytułowy przed nami, a później ich interpretacja być może jednej z najważniejszych piosenek w historii ludzkości, All You Need Is Love. To teraz The Flaming Lips. Space. Loves you, yeah, yeah, yeah. No i proszę Państwa, czy cokolwiek się zdezaktualizowało z tych słów? Nie. I nie zdezaktualizuje się jeszcze przez kolejne dziesięciolecia. All You Need Is Love, Flaming Lips, wcześniej jeszcze Sun Blows Up Today, czyli taka mała płyta dołączona do całego albumu The Terror. Dla kolekcjonerów to gratka. To takie puszczenie oka do nich, bo mały kompakt, taki mini kompakt, mini płyta naprawdę wygląda uroczo. No i Flaming Lips, myślę, że wciąż ten najbardziej kolorowy, zwariowany, taki muzyczny lunapark, ale zagrali wtedy pięknie, pięknie i wyjątki z płyty, chociażby z płyty Yoshimi Battles, The Pink Robots, wtedy tutaj na tej scenie wybrzmiały cudownie. Naprawdę rzeczywista muzyczna podróż w kosmos. Myślę, że jeszcze dwa utwory przed nami i dwa utwory się zmieszczą do godziny drugiej. W tej chwili na scenie leśnej tutaj za nami króluje elektronika, czyli Holden z Wielkiej Brytanii, artysta, który wraca na scenę muzyczną i melduje się na OFF Festiwalu, by zagrać o późnej porze. Nie wiemy za bardzo, ile tam jest osób, bo to wszystko za dużym parawanem takim, którym jesteśmy odgrodzeni od publiczności tutaj stojącej przed sceną leśną, ale wiele osób chyba się wybierało na ten koncert jeszcze na koniec dnia, chociaż ja wiem, czy to jest koniec, środek nocy, lepiej tak powiedzieć, na środek nocy taki elektroniczny, dosyć zdecydowany set Holdena. Przed nami jeszcze dwa utwory, na pewno jedna z największych gwiazd do tej pory w festiwalu, i to w części tej katowickiej i w historii całej imprezy. Od momentu, kiedy od 2006 roku Off Festival szaleje, najpierw w Mysłowicach, później w Katowicach, Mr. Iggy Pop. Of course I have it in my Lost for Life, Iggy Pop. Proszę Państwa, już gdzieś tam w tle gra ostatni utwór naszego dzisiejszego spotkania w ofensywie. Ja pożegnam przede wszystkim Anię, bo wiem, że dziś jeszcze długi dzień przed nią. Żałuję bardzo, że jej nie będzie w Warszawie na męskim graniu, ale z drugiej strony wiem, że tutaj będzie miała mnóstwo pięknych obowiązków dziennikarskich. No to życzę, żebyś jutro, jak zaczniesz wszystko o 15, żeby była w tobie taka lust for life i lust for music. No i ciekawe, jak ten dzień się jutro skończy. My się usłyszymy po 18. Zdecydowanie. To będzie telemost. Tak, bo jutro jest dzień pełen wrażeń. Dziś właściwie już. Nie żeby ten dzień, który żegnamy w tej chwili, był tych wrażeń pozbawiony. My zawsze jesteśmy troszkę ułomni, bo pozbawieni tego, czego doświadcza festiwalowa publiczność, kiedy mamy oczywiście wielką frajdę, robiąc dla Państwa radio, ale tak wiele dźwięków dochodzi do nas tylko gdzieś z daleka. Albo z bliska, tylko są głośne. To blisko wydaje się być jednak dość daleko. I jutro podobnie, ale mimo wszystko dołożymy, jutro i dziś, dołożymy wszelkich starań, żeby jak najpełniej oddać atmosferę tegorocznego OFF festiwalu. No tak jak Wiesław Szala przed chwilą powiedział do mnie na słuchawki, nie telemost, a radiomost, dlatego że wy będziecie tutaj w Katowicach, ja będę w Warszawie i w ostatniej godzinie Myśliwieckiej 357 między 18 a 19 będziemy transmitowali występ Grupsona na męskim graniu. Ach, dziękuję za dzień pełny wrażeń. Proszę Państwa, w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz i Grażyna Oczkowska w tej chwili pozdrawiamy bardzo gorąco. Tutaj Romuald Wrzodak, czyli Lucek i Wiesław Szala, który dziś odpala bardzo rock'n'rollowo. Panie Wiesławie, co tam u Pana słychać? Rock'n'roll gra w ruszy i to się bardzo liczy. No i Anna Gacek, Piotr Stelmach. Aniu, dziękuję bardzo. Dziękuję. W szerokiej drogi to Tobie życzę. Dziękuję bardzo. Odpocznij przed jutrzejszym maratonem. Ile nas dzisiaj nazwaliśmy sobotę niedzielą? Oj, sporo. Obiecujemy to poprawić do przyszłego roku. Tak jest. Zatem, proszę Państwa, jeszcze Road Dog. To jest zespół, który dzisiaj pierwszy widzieliśmy w akcji na scenie eksperymentalnej. Znakomity koncept, czyli kaseciarz. Nasze radiowe dziecko w pewnym sensie. Tak ośmielam się o nich mówić. Road Dog, pierwszy utwór z płyty Motorcycle Rock and Roll. Niech Państwa ten rock and roll pięknie niesie. Z terenu gorącego wciąż, głośnego, rozbujanego, rozbawionego i uśmiechniętego z terenu OFF festiwalu. Żegnam Państwa. Pa, pa. Do usłyszenia, do jutra. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. Państwu. Ta audycja zatytułowana jest Czarna Noc, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, przed mikrofonem Hirek Wrona. Dzięki legendom trójkowym, takim jak Maria Jurkowska, Korneliusz Pacuda, Wojciech Mann czy Jan Chojnacki, doskonale Państwo wiedzą, co to jest Mardi Gras. Mardi Gras, dla przypomnienia, to jest karnawał w Nowym Orleanie. I dzisiaj zapraszam Państwa na taki sierpniowy karnawał w Nowym Orleanie, czyli zabieram Państwa do najważniejszego muzycznego miasta świata.